pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Jak lato, to Allegro Your Season. Wybierz ulubioną karmę dla swojego pupila z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Czwartek, 25 dzień lipca, jest godzina 7, przy mikrofonie Robert Grzędowski, dzień dobry, a w studiu także Romuald Wójcik, czas na serwis trójki. Kilkanaście zawiadomień do prokuratury zapowiada szefowa Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Sejm uchwalił reformę Trybunału Konstytucyjnego, to szansa dla prezydenta na naprawienie szkód, mówi premier. Toprowcy apelują, aby z rozsądkiem wybierać trasy, na które zabieramy małe dzieci. Dwanaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zapowiada przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Wnioski do prokuratury mają dotyczyć m.in. Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Magdalena Filiks dodała, że przedstawi dziś projekt raportu końcowego z prac komisji. Po przyjęciu raportu będą mogli członkini i członkowie komisji przedstawić również swoje zdanie odrębne. Ten raport skończyliśmy przygotowywać po wielu miesiącach naprawdę żmudnej pracy. On ma bodajże 400 stron, a na komisji, tak żeby opinia publiczna również miała możliwość i szansę się z tym zapoznać, po prostu przedstawimy główne wnioski z tego raportu i może główne założenia i kierunki dalszych działań komisji. Posiedzenie rozpocznie się o 16:00. Sejm uchwalił ustawy reformujące Trybunał Konstytucyjny. Nowe przepisy mają zdaniem koalicji rządowej odpolitycznie i przywrócić praworządność tej instytucji. Sędziowie będą wybierani większością kwalifikowaną w Sejmie, czyli 3/5 głosów. Prezydent ma szansę naprawić, co zepsuł. Tak premier Donald Tusk odpowiedział na pytanie, czy Andrzej Duda podpisze przyjętą przez Sejm ustawę. Są oczywiste powody, dla których pan prezydent powinien to podpisać. Ktoś o tym mówił tutaj na sali sejmowej. Uważam, że tak jest. Pan prezydent ma ostatnią, czy jedną z ostatnich szans naprawiania swojej reputacji i reputacji Urzędu Prezydenckiego po tym, co robił przez lata z Trybunałem i z całym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. W końcu to jest druga, ostatnia kadencja. To te kilka miesięcy prezydent mógłby wykorzystać, żeby chociaż trochę naprawić to wszystko, co wspólnie z PiS-em psuł przez lata. Zgodnie z ustawą na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Przyjęte rozwiązania mają też spowodować, że jedna większość sejmowa nie będzie mogła na trwałe ukształtować składu Trybunału. Pracę straci co trzeci pracownik PKP Cargo. To największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce. Zarząd spółki zdecydował o zwolnieniu ponad 4100 osób, mówi przewodniczący Komisji Ponadzakładowej Solidarności Bogdan Gierałtowski. Największe zwolnienia dotyczą administracji. To w pierwszej kolejności będą odchodzić osoby, które osiągają wiek emerytalny. W drugiej kolejności, którzy są na nieświadczeniach pracy. Propozycja jest przeniesienia do Intercity, do spółki PLK i do spółki przewozy pasażerskie. Ale czy zostaną przyjęci, to nie wiadomo. Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo, Marcin Wojewódka poinformował, że spółka jest zadłużona i wymaga restrukturyzacji, ale zachowuje płynność finansową. Zaprzeczył też, że obecne działania zmierzają do ogłoszenia upadłości. Dziś przed siedzibą spółki w Katowicach odbędzie się protest pracowników. 7 miliardów złotych dla samorządów na inwestycje w małą i średnią retencję zapowiedziała ministra klimatu i środowiska. Chodzi głównie o zapobieganie skutkom powodzi i suszy, zbiorniki wód opadowych i łagodzenie skutków betonozy. Efekty zmiany klimatu najdotkliwiej odczuwają mieszkańcy miast, podkreśliła Paulina Henik-Kloska, dodając, że o fundusze będą mogły się ubiegać nie tylko samorządy. To także przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, jednostki publiczne, takie jak Wody Polskie, GIOŚ, WIOŚ, urzędy morskie oraz parki narodowe, które zwłaszcza w tej strategii odbudowy zasobów przyrodniczych mają szczególnie ważną rolę do wypełnienia, bo to często właśnie na ich terenie mamy te najcenniejsze zasoby przyrodnicze. Nowy program będzie finansowany z pieniędzy unijnych, w większości z programu Feniks. O odpowiedzialność i rozsądek, wybierając się w góry z dziećmi, apelują Topr i Tatrzański Park Narodowy. Z niepokojem obserwuje nasilający się trend zabierania kilkuletnich dzieci na bardzo ambitne wycieczki wysokogórskie, pisze w mediach społecznościowych naczelnik Topr Jan Krzysztof. Trasę należy bezwzględnie zaplanować do możliwości dziecka, mówi Danuta Wojciechowska z TPN. Wybierając się na szlak, należy wcześniej zapoznać się z jego opisem w przewodniku czy też w internecie, by na szlaku nie spotkała nas jakaś niespodzianka, na przykład strome zejście w eksponowanym terenie, które może okazać się niebezpieczne nie tylko dla dziecka, ale niejednokrotnie również i dla samych opiekunów. Przed wyjściem w góry i na szlaki koniecznie trzeba też sprawdzić prognozę pogody. Co najmniej dwie osoby zginęły po przejściu tajfunu Gaemi nad Tajwanem. Drzewioł spowodował paraliż w ruchu lotniczym. Był to najsilniejszy tajfun, który przeszedł nad Tajwanem w ciągu ostatnich 8 lat. Wstrzymano kursowanie pociągów. Do końca dnia zamknięte też będą lotniska. Z powodu porywistego wiatru, którego prędkość przekraczała 220 km na godzinę, odwołane zostały wszystkie rejsy krajowe i międzynarodowe. Według najnowszych informacji na wyspie zginęły dwie osoby, a ponad 260 zostało rannych. Ulewne deszcze wywołały lokalne podtopienia i powodzie. Gaemi przemieszcza się w stronę kontynentalnych Chin. Dziś po południu uderzyć ma w chińskie prowincje Fujian i Zhejiang. Ostrzeżenia przed ulewnymi opadami deszczu wydano także dla chińskiej stolicy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. No, igrzyska pojawiają się w tym momencie nieprzypadkowo, bo de facto już się rozpoczęły. Krzysztof Łoniewski. To prawda, formalnie startują jutro, a już wczoraj doczekaliśmy się pierwszego olimpijskiego skandalu. To nie pierwszy raz, gdy turniej piłkarski rozpoczyna się przed tym, jak zapłonie olimpijski znicz. Wczoraj kopały m.in. reprezentacje Argentyny i Maroka. Do 68 minuty 2-0 prowadziła niespodziewanie ekipa z Afryki Północnej. Albiceleste strzelili wtedy kontaktowego gola, a sędzia przedłużył mecz aż o 15 minut, bo wcześniej kibice dwukrotnie wbiegali na murawę. W ostatniej minucie Argentyna wyrównała i rozpętało się piekło. Kibiców z Maroka na murawie przybyło i w stronę Argentyńczyków poleciały butelki i petardy. Sędzia przerwał spotkanie. Nie było jasne, czy je zakończył. Jak się okazało, nie. Piłkarze wrócili na boisko. Uwaga, po 2 godzinach. Arbiter wówczas odpalił w cudzysłowie VAR i anulował gola dla Argentyny. Maroko wygrało 2-1. Tego jeszcze nie grali. Za to wpadki naszych zespołów w eliminacjach europejskich pucharów na ich bardzo wczesnym etapie z egzotycznymi rywalami już przerabialiśmy. Tym razem przysłowiową wtopę zaliczyli w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji piłkarze Śląska Wrocław. Przegrali na Łotwie z FC Riga 0-1. Na szczęście jest rewanż i wiele obiecuje sobie po nim bramkarz wicemistrzów Polski Rafał Leszczyński. Dołożymy troszeczkę jakości jeszcze w rewanżu i wystrzeżemy się błędów indywidualnych i uda nam się, mam nadzieję, wyeliminować zespół z Rygi. Znów wracamy do spraw olimpijskich. Z tenisowego turnieju w Paryżu wycofał się sam lider rankingu ATP Jannik Sinner. Włoch poinformował, że powodem rezygnacji jest zapalenie migdałków. Ze startu w Paryżu ani myślą rezygnować Magdalinet i Magdalena French. Obydwie rozgrzewają się przed olimpijskim startem na turnieju WTA w Pradze i obydwie spisują się świetnie. Właśnie zameldowały się w półfinale. Linet w 3 setach pokonała Bułgarkę Wiktorię Tomową, French też w 3 Ukrainkę Angelinę Kalininę. Linet teraz zagra z rozstawioną z 1 Czeszką Lindą Noskową, French z inną reprezentantką gospodarzy Laurą Samson. Sport serwisowo wróci na naszą antenę za godzinę. Wcześniej usłyszymy Darka Urbanowicza z Paryża, prawda? Tak, tak jest plan. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. No, ile Darek wstanie po wczorajszych emocjach. Wiem, że był na meczach rugby i bardzo mu się podobało. W serwisie przed chwilą apelowaliśmy o ostrożne dobieranie tras górskich na wyprawy z dziećmi. No to z takim 7-latkiem bardzo sprawnie i bezpiecznie można zwiedzić na przykład Szczeliniec Wielki czy Błędne Skały w Górach Stołowych. Wiem z doświadczenia i tam dzisiaj po południu ma być 18 stopni, nie powinno padać. A spoglądając szerzej w prognozę, mogę powiedzieć, że na wschodzie przeważać będzie dziś zachmurzenie duże i będzie burzowo. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie ma być umiarkowane, a opady deszczu przelotne. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 21 do 25 stopni Celsjusza. Nad morzem i w rejonach podgórskich tradycyjnie chłodniej, od 17 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. A zapraszamy do rozmowy o telefonach, a konkretnie o ograniczeniach w dostępie do telefonów dla dzieci na obozach i koloniach, co oznacza mniej kontaktu z rodzicami, ale pewnie więcej zabawy. Jestem za jak najbardziej, jestem ojcem już dorosłych córek, też jeździły na kolonie moje dziewczyny. Nie było telefonów komórkowych, był telefon, jak ktoś chciał, były jakieś żale, prośby czy cokolwiek, no to dzwoniło się do nas, tak? Ale nigdy nie dzwoniły przez całe, można powiedzieć, 10 dni, było super fajnie i moim zdaniem ta godzina to tak i tak, to jest dużo. Państwa zdanie w tej sprawie? 2 2 i 7 3 lub mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy, to druga godzina audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Tak bezpośrednio. I said, are you gonna be my girl? Można się tak zwracać. Dziad w trójce, mamy 13, już prawie 14 minut po godzinie 7, a rozmawiamy dziś o ograniczeniu dostępu do telefonów na koloniach i obozach dla dzieci. Pani Zuzanna powiedziała o rozłące z rodzicami, że to może być problem. Słuchacz odpowiada na tamto zdanie. Chciałbym tylko jej zapytać, jak sobie dzieci radziły w momencie, kiedy ja na przykład pamiętam te czasy, nie było w ogóle telefonów, nie mieliśmy praktycznie żadnego kontaktu z rodzicami przez długie dni i wszyscy żyliśmy, wszystkie dzieci były szczęśliwe. Zupełnie nie rozumiem tej wypowiedzi, pozdrawiam. Także napisała do nas pani Magdalena. Przez 2 tygodnie nie wychowa się dzieci, to jest rola rodziców, a nie nauczycieli i wychowawców kolonii. Jeśli rodzicom nie przeszkadza uzależnienie ich dzieci od telefonów, to oni decydują. No, coś w tym jest. Szczegóły tego ograniczania omówimy teraz z panią Magdaleną Bigaj, prezeską Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie korzyści daje to ograniczenie telefonu na koloniach, poza oczywistymi, czyli po prostu więcej czasu na zabawę z rówieśnikami? No, podstawową korzyścią jest to, że ten czas uwolniony od ekranu dziecko spędza na koncentracji na tym, co kolonie de facto mu proponują, bo przecież wysyłając dziecko na taki letni wypoczynek nie płacimy za to, żeby grało w gry na Mazurach albo nad morzem zamiast w domu, tylko na to, żeby w jakiś określony sposób spędziło czas. Więc no, jak powiedział kiedyś jeden uczeń na naszych zajęciach, dzień jest jak pizza i jak wykroisz za dużo na internet, to ci go brakuje na inne rzeczy. Podstawową korzyścią jest no, siłą rzeczy koncentracja dziecka na zajęciach i na relacjach z innymi. Nic nie odwraca jego uwagi. To dziecko, które jeśli, zakładając, że na co dzień z tego ekranu korzysta, no to po jakimś czasie adaptacji po prostu koncentruje się na zajęciach. Aczkolwiek pamiętajmy, że mamy do czynienia z różnymi dziećmi. To wszystko zależy od tego, jak wygląda kultura ekranowa w domu. Będą takie dzieci, które korzystając niedużo, dosyć szybko się zaadaptują, ale będą też takie dzieci, które jeśli w domu korzystają z ekranów, czyli z telefonu, z komputera, z konsoli do gier dużo, no to dla nich to może być szok i to może oznaczać dużo stresu i nieprzyjemnych przeżyć. Także to na pewno nie jest taki moment, który w przypadku takiego dziecka powinien następować nagle. Wczoraj siedziałeś 6 godzin dziennie na grach, a dzisiaj zabieramy ci telefon i jedziesz na wakacje bez ekranu. To właśnie, jak przygotowywać dzieci do takiego wyjazdu? Nawet jeśli nie korzystają bardzo dużo, no to wciąż ograniczenie do godziny i w zasadzie tylko do kontaktu z rodzicami, do tego celu telefonu. Może być szokujące, jak w tych ostatnich dniach, tygodniach przed wyjazdem z dzieckiem o tym rozmawiać, by się nie zbuntowało i powiedziało, nie, mamo, tato, Amelka nie jedzie, po prostu nie będzie chciała tam się wybrać. No, to oczywiście zależy, w jakim wieku mamy pacjenta, bo jeśli mówimy o nastolatkach, które już funkcjonują samodzielnie, mają już ten telefon rzeczywiście jest ich prywatną własnością, to tutaj nie powinniśmy też tego wprowadzać. Absolutnie odradzam takie przemocowe wprowadzanie takiej nowej zasady kolonijnej. To powinno być z dzieckiem uzgodnione na etapie wyboru miejsca wyjazdu. Jeśli dziecko się na to godzi, czy nastolatek, no to oczywiście przygotujmy je do tego. Porozmawiajmy o tym, że no dobrze, to zróbmy sobie taki test, trochę poograniczajmy już tego czasu ekranowego. W przypadku młodszych dzieci, no zachęcam do tego, żeby jednak korzystać ze swojego autorytetu, wytłumaczyć dziecku, dlaczego uważamy, że lepiej, żeby nie pojechało, żeby nie brało telefonu na kolonie i oczywiście pomóc mu się do tego przygotować, jeśli ono z tego telefonu korzysta. Argument o kontakcie z dzieckiem jest absolutnie nietrafiony, dlatego że każde kolonie pozwalają na to, żeby dziecko poprosiło wychowawcę i zadzwoniło do swojego rodzica. Mówi jako mama, która 45 minut temu wysłała 9-latka na obóz karate, również bez telefonu, zapewniając, że może właśnie w taki sposób skorzystać z kontaktu ze mną. Także oczywiście przygotowujmy dzieci do tego, ale chciałam powiedzieć coś ważnego, bo często słyszę od rodziców, że no ale to nie działa, bo moje dziecko jest niezadowolone. Drodzy Państwo, dzieci zazwyczaj są niezadowolone, kiedy stawiamy im granice. Natomiast to nie zwalnia nas z obowiązku stawiania tych granic. Więc jeśli zadamy sobie pytanie, dlaczego chcemy, żeby wysłać dziecko na kolonie, na których ten czas ekranowy jest ograniczony i wierzymy, że to jest dla niego dobre, no to zróbmy wszystko, żeby to się udało. A na pewno jest to dobre. I myślę, że te pół godziny czasu ekranowego czy godzina, zgadzam się tu z jednym z słuchaczy, który to mówił, to jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że taki obóz trwa 7-9 dni i oferuje tyle wspaniałych atrakcji. Wrócę tu jeszcze na moment do wiadomości od naszej słuchaczki, od pani Magdaleny, która też napisała, że dzieci robią to, co rodzice, albo albo zajmują się sobą, bo rodzice nie mają dla nich czasu. W związku z tym to przygotowanie przed takim obozem, ograniczanie dostępu czy czasu spędzanego przed ekranem, to chyba dotyczy też rodziców, czyli tego wzorca. Jeśli rodzic ograniczy w tych ostatnich dniach korzystanie z telefonu, to i dziecko będzie chyba bardziej gotowe, by to zrobić. No tak, to dotyczy w ogóle naszego życia, takiego na co dzień, również poza wakacjami. Dzieci nas naśladują, przyjmują za normę to, co obserwują w swoim otoczeniu, więc nie łudźmy się też, że jeśli na co dzień tych zasad higieny cyfrowej w domu nie ma, a wyślemy dziecko na wakacje bez telefonu, bo znajdziemy taką reklamę jakiegoś obiecującego nam wyleczenie tego problemu wyjazdu, no to nie łudźmy się, że to po prostu ktoś za nas załatwi. My musimy się w to zaangażować. Natomiast nie mogę się zgodzić z tym głosem, że to w związku z tym zwalnia z obowiązku organizatorów obozów, zwalnia ich z obowiązku zadbania o tą higienę cyfrową na obozie. To nieprawda. Jak najbardziej o to trzeba zadbać i ja muszę zwrócić uwagę, że mnie zaniepokoiło, kiedy sprawdzałam wiosną celowo oferty takich wyjazdów i zauważyłam, jak wiele takich wyjazdów ma w swoim programie zajęcia skręcenia relacji, skręcenia materiałów filmowych do mediów społecznościowych. Bardzo często to są zajęcia kierowane do dzieci poniżej 13 roku życia, które zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminami też mediów społecznościowych, nie mają prawa z nich korzystać. Więc tutaj mówimy w ogóle o łamaniu pewnych norm przez organizatorów kolonii. Także warto też na to zwrócić uwagę, szukając takiego wypoczynku, które po prostu pozwoli naszym dzieciom odpocząć. Z wielu nastolatków zresztą chętnie wyjeżdża na takie obozy. Ja zachęcam do odrzucenia stereotypów dotyczących młodego pokolenia, że bezrefleksyjnie smaży sobie mózgi w mediach społecznościowych, bo tak czasami słyszę. Wielu z nich chce od tego odpocząć i jeśli się ich odpowiednio zapewni, że to będzie dla nich dobrze i wesprze, to zapewniam was, że pokolenie, które żyje stale oceniane w internecie, gdzie każde ich zdjęcie, każda ich wypowiedź dostaje lajka lub negatywną reakcję, naprawdę odpocznie od tego bycia pod obstrzałem, od tego stałego relacjonowania swojego życia w sieci. Także polecam takie wezwanie każdej rodzinie. No i być może też będzie to dobra platforma do tego, by po takim obozie, po takich wakacjach w jakiś sposób kontynuować to ograniczanie, czy samodzielnie przez nastolatka, czy przez rodziców z dziećmi młodszymi. Pani Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Yeah.

Zaglądamy na drogi. Jak sytuacja z korkami? Między innymi o tym Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek S7 w okolicach Trójmiasta, konkretnie pod Gdynią. Między węzłami Gdynia-Port i Chważno ciężarówka wypadła z jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Tutaj właśnie tworzy się korek. Zwalniamy też jadąc ekspresówką łączącą Sosnowiec z Katowicami, czyli S86. W okolicach Poznania nogę z gazu trzeba zdjąć na A2 między węzłem Poznań Wschód a węzłem Krzesiny, kierunek Świecko. W Warszawie zwalniamy na S8. Korek większy w stronę zachodnią, na moście Grota Ryweckiego, ale w stronę Białegostoku też trzeba zwolnić, to przed Aleją Prymasa. Wjazd do Warszawy przez Łomianki również spowolniony, no i sporo aut w Alejach Jerozolimskich przed Dworcem Zachodnim w stronę centrum. Wzmożony ruch także na wjazdach do Krakowa, z Libertowa na Zakopiance i ze Skawiny na 44. Spowolnienie widać też na ulicy Konopnickiej za rondem Matecznego i za rondem Grudwaldzkim w stronę Alei Trzech Wieszczów. Przypominamy też, że drogowcy pracują na DTS-ce w Zabrzu. W tym roku prace mają trwać do listopada, a w przyszłym mają zostać zupełnie ukończone i są limity prędkości. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj ja będę pierwszy. Jak poziom szczęścia? O, bardzo wysoki. Wracający. Nawet ośmiela się, 10 na 10. Ach, wracający po urlopie Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, melduje się. Będą masowe zwolnienia w PKP Cargo. Niestety nie zaczynamy dobrą informacją. Te mają dotknąć nawet co trzeciego pracownika. Tak zapowiada spółka w komunikacie. I to jeszcze do tego wypowiedź obecnego prezesa, pełniącego obowiązki prezesa Marcina Wojewódzki dla TVN24. Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę, która jest kolejnym etapem w procesie. Nie ma innego wyjścia niż uratowanie ponad 10 tysięcy miejsc pracy, a jednym ze sposobów jest niestety także przeprowadzenie zwolnień grupkowych na 4142 osoby. Spółka PKP Cargo poinformowała, że zwolnionym pracownikom będzie przysługiwać odprawa uzależniona od okresu zatrudnienia. Kryteria, które zostaną przyjęte do typowania osób do teraz prowadzonego procesu zwolnień grupowych, one są podobne do kryteriów do nieświadczenia pracy, ale to nie oznacza, że ta sama osoba, która na przykład jest w tej chwili na nieświadczeniu pracy, straci pracę, ponieważ no, te typowania będą się odbywały teraz dopiero w sierpniu, pod koniec lipca i w sierpniu. Prezes spółki od kilkunastu tygodni powtarza, że ta jest zadłużona, nie reguluje części zobowiązań i wymaga głębokiej restrukturyzacji. Przewodniczący NSZZ Solidarność w PKP Cargo Bogdan Gierałtowski widzi tę sprawę jednak nieco inaczej. 46 lat na kolei pracuję. Jeszcze takiego bałaganu nie było w tej chwili. W kwietniu był robiony audyt zewnętrzny. Jeszcze spółka była na plusie, a w tej chwili raptem się zrobiło, że jest wszystko na minusie. Nie rozumiem tej sprawy, ale prezes powiedział, że nie ustąpi od zwolnień, bo inaczej nie uratuje tej spółki. Dodajmy, że PKP Cargo osiągnęło w zeszłym roku ponad 82 miliony złotych zysku netto, a wcześniej w 2022 148 milionów zysku netto. Spółka jest drugim największym w Europie kolejowym przewoźnikiem towarowym. Zmieniamy temat. Ważna sprawa dla podróżujących samolotami. Jeżeli nasz lot został odwołany albo opóźniony, pamiętajmy, mamy prawo domagać się odszkodowania. I na taki krok decyduje się coraz więcej osób, łącznie z wniesieniem sprawy do sądu, mówi adwokat Łukasz Kotuła. Minimalną kwotą, której może dochodzić, która jest zagwarantowana pasażerowi, którego lot został odwołany lub opóźniony, to 250 euro. Natomiast najwyższa kwota, jakiej może dochodzić pasażer, to 600 euro. Oczywiście, żeby dochodzić tego odszkodowania, to muszą być spełnione konkretne przesłanki. Do tego opóźnienia czy odwołania lotu musi dojść z winy przewoźnika. Dodajmy, że pasażerowie mogą się starać o odszkodowanie, jeżeli lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny. W pierwszym kroku sprawę trzeba zgłosić przewoźnikowi, przechodząc przez całą procedurę reklamacyjną. I dopiero jeżeli to nie przyniesie efektu, sprawę można zgłosić do sądu. Kwota rekompensaty zależy od dwóch rzeczy, od czasu oczekiwania i długości

Już jutro nad Sekwaną w Paryżu ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich, ale zawody już trwają, te piłkarskie i rugbowe. No i pewnie atmosferę Igrzysk czuć już w Paryżu wyraźnie, czy na pewno? O tym opowiada Darek Urbanowicz, obecny na miejscu, wysłannik Trójki. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie o poranku. Piękny dzień się zapowiada, bo drugi dzień rywalizacji właśnie w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. Cóż, trafiłem wczoraj na Stade de France, tam gdzie właśnie rozpoczął się turniej rugby mężczyzn, bo przypomnę, na Igrzyskach również panie grają właśnie w tej siódemkowej odmianie tego jajowatego sportu. Do jaj daleko, muszę powiedzieć, bo rywalizacja zacięta. Spektakularny sport, bardzo widowiskowy, atmosfera świetna. Francuzi znają się na rugby, świetnie reagują. Byłem wczoraj na stadionie, byłem z mikrofonem i zalecam posłuchanie teraz, jakie były wrażenia. Dziś szczególnie żyję igrzyskami, bo rozpoczął się turniej olimpijski w rugby. Oczywiście najbardziej kibicuję Francji, ale cieszę się, że zobaczę wszystkie mecze. Może uda nam się wygrać i dotrzeć do finału. A jakie nadzieje? Złoty medal? No jasne, definitywnie. Oczywiście gra tu wiele bardzo mocnych drużyn, jak Fidżi, Australia czy Argentyna. Przyjechaliśmy tu wspierać reprezentację Argentyny. Drużyna 15-osobowa Los Pumas jest bardzo popularna w Argentynie, ale rugby siódemkowe to może trójka, piątka najlepszych zespołów świata. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Vamos, Argentina! Vamos, vamos, a ganar! Esta banda quilombera no te deja de alentar. I'm living in Paris. Cieszą pana paryskie igrzyska? To coś wspaniałego móc powitać u nas cały świat i oglądać te wszystkie dyscypliny sportu. Dziś to wszystko się zaczyna. Będzie świetnie. Rugby jest u nas bardzo popularne, szczególnie jak grają 15 na 15, ale na igrzyskach jest specjalny format 7 na 7. To chyba nawet ciekawsze dla ludzi, którzy nie są specjalistami. Słyszałem, jak francuski trener nazwał siódemki rugbową Formułą 1 i ma rację. Mamy tu szybkość, technikę. To naprawdę interesujące. To czyste rugby. A ja muszę przyznać, że oglądanie siódemek rzeczywiście wbija w fotel, Darku, bo tam dzieje się wszystko. Jest siła, jest szybkość, są umiejętności techniczne i wszystko w formacie, gdzie mecz trwa 15 minut. Czego chcieć więcej? To prawda, to taka jest znacznie bardziej przyswajalna dla ludzi, którzy faktycznie nie są ekspertami od rugby formuła. Dzieje się bardzo dużo, ci zawodnicy są tak atletycznie przygotowani, ja byłem pełen podziwu. Jak intensywna jest ta gra. Tam się cały czas dzieje. Mniej takich typowo rugbowych zapasów, że tak powiem. To oczywiście tu trochę przesadzam, ale te piętnastki są takim sportem walki. A tu jeszcze jest jeden aspekt właśnie tej atletyczności, szybkości. Dzieje się dużo. Widowiskowe mecze, to trzeba przyznać. Byłem zafascynowany, jak reagują Francuzi. Na Stade de France kibice są przyzwyczajeni do rugby, bo tam grają przecież reprezentacje narodowe i piętnastek i oczywiście jedenastek piłkarskich, piłkarzy nożnych, ale faktycznie Francuzi rozumieli grę. Co ciekawe, w meczu Argentyny z Kenią bardzo się cieszyli, kiedy Kenijczycy zdobywali przyłożenia, bo kibicowali Kenijczykom, bo chyba Argentyńczycy uznawani są za jednych z faworytów, aczkolwiek piękny popis wczoraj zrobili obrońcy tytułu Fidżi, co nie jest takie oczywiste, no bo kto by przypuszczał, nie znając się na sporcie, że Fidżi może mieć medale olimpijskie i faktycznie ma właśnie w rugby, no i tak zapachniało po raz trzeci medalem złotym właśnie dla... Tak, bo mówisz, że zapachniało, to ja od razu sobie pomyślałem o tej Sekwanie. Ona jest czysta, brudna, na pewno widziałeś już, jak to wygląda. Bo dużo się o tym mówiło w ostatnich miesiącach. Tak, byliśmy wczoraj pod wieżą Eiffla w miejscu, gdzie będzie otwarcie igrzysk. No, nie czułem zapachu rzeki. Nic nie pływało takiego, co by mogło niepokoić, aczkolwiek woda mętna, więc nie jest to taka lazurowa, jakby sobie... Ale wskoczyłbyś i przepłynął, tak jak mają pływać tam uczestnicy tego pływania na otwartym powietrzu, no, i triatloniści? Jakbym walczył o złoto olimpijskie, pewnie tak. A nie wiem, czy mam taką motywację bez potencjału medalowego. I jak atmosfera, nie tylko na stadionie, ale na ulicach, czuć, że to są igrzyska już teraz, przed ceremonią otwarcia? Muszę powiedzieć, że no to, tak jak wczoraj się kręciliśmy w tych takich miejscach w okolicy Placu Pigalle, gdzieś tam na Montmartre, no to w sklepach są pamiątki, ale też są pamiątki Tour de France, więc myślę, że na razie tutaj Paryż dojrzewa, aczkolwiek no widać, są takie proporcje porozwieszane na latarniach, jakieś akcenty są oznakowania w metrze, jak dotrzeć do poszczególnych aren, gdzie co się odbywa, więc myślę, że ta atmosfera dopiero jeszcze się podgrzewa, dopiero się tworzy, no i jutro po otwarciu już będzie wszystko na 100%. To otwarcie po raz pierwszy poza stadionem, czy tam są też jakieś szczególne zasady bezpieczeństwa już dla was, dziennikarzy, wytłumaczone? No tak to się odbywa zazwyczaj, że jest wnikliwa kontrola wejścia na ten obiekt, na te takie stworzone, specjalnie wybudowane trybuny, na których są stanowiska komentatorskie. To też nie jest tak, że wszyscy dziennikarze mogą wejść na ceremonię wręczenia, przepraszam, na ceremonię otwarcia. Są oczywiście ci dziennikarze, którzy mają stanowiska komentatorskie, czyli no, w tym przypadku z Trójki tylko ja, ale organizatorzy przyznają takie pule wejść tak, na dla obserwatorów, można tak powiedzieć, dla dziennikarzy, którzy po prostu sobie to oglądają, ale to jest ograniczona pula. My dla radia dostaliśmy w sumie dwie, więc pozostali dziennikarze będą musieli, nie wiem, czy będą pojedynki, czy zagrają jakiś mecz, czy po prostu może wylosują. Niech zagrają w rugby, o, to wtedy wyjaśni może wszystko. W rugby zagrają, proszę bardzo. Darek Urbanowicz. Muszę wziąć piłkę teraz na szybko. No tak, Darek Urbanowicz, prosto z Paryża. Bardzo dziękuję za relację. Będziemy się łączyć na pewno w najbliższych dniach. Bardzo, bardzo często. Mamy 13 minut do godziny 8. Tu Trójka, audycja poranna, ale olimpijski wątek jeszcze za chwilę powróci. with these words at hand. The future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Dziewięć minut pozostało do ósmej, czas na ostatni odcinek naszego cyklu o wybitnych polskich olimpijczykach. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Waldemar Legień jedzie na swoje trzecie Igrzyska Olimpijskie, ale tym razem medalu nie zdobędzie. W Paryżu były znakomity judoka ma pełnić funkcję attaché polskiej reprezentacji olimpijskiej. A więcej o jego wybitnych olimpijskich osiągnięciach już teraz w cyklu Norberta Michalaka. Zdobył pierwszy złoty medal olimpijski w judo dla Polski. W ciągu ponad 20 lat walk na tatami dokonał w historii tego sportu na świecie tak wiele, że dostał się do księgi Guinnessa jako trzeci judoka, który zdobył dwa złote medale olimpijskie. Waldemar Legień urodził się 28 sierpnia 1963 roku w Bytomiu. Swoją sportową karierę zaczynał w miejscowym klubie GKS Czarni Bytom. Na pierwszy trening w wieku 9 lat przyprowadził go ojciec. Myślał wtedy, że judo to rodzaj gimnastyki z padami i przewrotami, a nie sport walki. Wolał zostać koszykarzem lub lekkoatletą. Mimo to judo potraktował jak poważny sport, który przyniósł mu sukcesy na międzynarodowej arenie. Pierwszy odniósł zdobywając Mistrzostwo Europy Juniorów. Potem w Hamar wywalczył seniorski srebrny medal, a w Belgradzie brązowy Mistrzostw Europy. W 1987 roku zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Rok później na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu zdobył pierwszy złoty medal w judo dla Polski w kategorii 78 kg, pokonując w finale przez IPON zawodnika z RFN Franka Wieneke. Tak walkę finałową Polaka komentował na antenie Polskiego Radia Bogdan Chruścicki. Doskonale się bronią w parterze, spinają gdzieś tam te nogi, wyrywają się, potrafią uskoczyć w ostatnim momencie. Denerwujemy się, bardzo byśmy chcieli, żeby polski judoka wreszcie zdobył złoty medal olimpijski. Nie mieliśmy jeszcze olimpijskiego. Jest! IPON! Ależ to zrobił Waldemar Legień! Właśnie mówiłem! 13 sekund! To za 13 szczęśliwa dla Polaka! Drobniutka chwila nieuwagi! To jest właśnie judo! Sekunda! Zajlage! I Polak mistrzem olimpijskim w judo! Pierwszy złoty medal! To jest to wspaniałe przeżycie! Ach, jaki to był moment, że Waldemar Legień mistrzem olimpijskim! Nie byłem faworytem do zdobycia złotego medalu na tych igrzyskach, wspominał po latach na antenie Polskiego Radia Waldemar Legień. Pozwoliłem sobie, no też byłem troszkę tam pchnięty w to, ale pozwoliłem sobie powiedzieć, że stać na zdobycie złotego medalu. No na pewno nie byłem faworytem, byli ludzie, którzy, no był tak, był Frank Wieneke, z którym spotkałem się w finale, który był mistrzem olimpijskim z poprzedniej olimpiady. Startował też Neil Adams, który był wicemistrzem olimpijskim. To byli też inni, bo był Garajew, czy były takie postacie. Zrobiono jakąś tam statystykę, ustawiano mnie na piątej pozycji. Po prostu w sporcie wszystko jest możliwe. Udało się. Na igrzyskach w Barcelonie po raz drugi sięgnął po olimpijskie złoto, ale już w innej kategorii wagowej. 86 kg. Posłuchajmy, jak tę walkę w Polskim Radiu komentował Tadeusz Kwaśniak. Legień ma 40 sekund do olimpijskiego złota i skoczył 2-3 razy. Rozprężył się, zaatakował nogi znakomicie! Kolejne punkty! I teraz ma już Juko i Koke i koniec walki! Złoty medal! Waldemar Legień po